Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Vandaag heeft de rechter de deur naar een Super League opengezet. Promoter Bernd Richard is blij. It paves the way for the creation of a new, more exciting competition at European level in which clubs can determine their own future. Ja, het opent de weg voor de clubs om hun eigen toekomst beter vorm te geven, zegt die Bernd Richard. Maar is deze ontwikkeling ook goed voor het Nederlands voetbal? Sportmarketeer Chris Woert is blij met het doorbreken van de hegemonie van de UEFA. Maar Frits Barend die vindt dat de clubs zo veel te machtig worden. Dat zometeen. Maar eerst, zo'n 100 ambtenaren protesteerden vandaag op de stoep van hun eigen ministerie tegen het Israëlbeleid van hun eigen minister. Tot op heden, in ieder geval in mijn carrière bij Buitenlandse Zaken, is het nog niet eerder geweest dat het beleid zo ingaat tegen het andere beleid wat we proberen uit te dragen. En dat is waarom we hier zitten, omdat het niet steunen van Nederland voor een staakt het vuren niet strookt met het internationaal recht. Ik praat door over de actie met oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal en met politicoloog en oud-Kamerlid voor de SP Jasper van Dijk. Welkom beiden, goedenavond. Goedenavond. Meneer Rosenthal, goedenavond. Heeft u het als minister eigenlijk wel eens meegemaakt? Een sit-in van uw eigen mensen voor uw eigen voordeur? Nee, dat was niet het geval. Oké. En wat vindt u ervan? Ik herinner mij dat niet zo lang geleden er een brief is uitgegaan van een aantal ambtenaren, ook van Buitenlandse Zaken, naar de bewindspersonen. Dat ging eigenlijk over hetzelfde probleem. Ja. En toen heeft de minister ook daarna toch uitgebreid met hen gesproken op alle mogelijke manieren. Ik had gehoopt dat dat dan toch wel een beetje de zaak tot rust zou brengen. Maar het tegendeel is waar. En ik ben dus erg verontrust eigenlijk wel over het feit dat deze ambtenaren toch op dit stramien doorgaan. En dat heeft simpelweg te maken met het feit dat ze zich daarbij niet houden aan de gedragsregels die voor ambtenaren in hun relatie tot de politiek toch op zichzelf in Nederland heel ruimhartig zijn. En daarbij speelt in het bijzonder dat het gaat natuurlijk om ambtenaren van het eigen departement. Ja. Ik begreep ook dat er ambtenaren van onderwijs en wetenschappen bij waren. Nou, dat ligt dan weer net even anders. Het is bovendien ook een heel erg hot issue. En dat betekent dus ook dat ze niet voldoen aan de gedragsregel dat je naarmate een strijdpunt heter is ook in de politiek en in de internationale politiek je als ambtenaar terughoudender hebt te gedragen. Okay. Ik vind ook, en even nog op het punt van de inhoud, ik vind de... Nou, we komen zo even bij die inhoud. Maar eerst even, u zegt dus, nou, ambtenaren die dienen zich te houden aan bepaalde gedragsregels en met die sit-in van vandaag gebeurt dat niet. En dat kan dus dan niet, zegt u. Ja, net als met die brieven die eerder zijn gestuurd. Ja, 350 ambtenaren hebben die ondertekend in november. En waar de bewindspersonen dan bij monden van hun woordvoerders, en dat hebben ze ook vandaag weer gedaan, zeggen we hebben best op zichzelf begrip voor het feit dat ambtenaren anders kunnen denken over dit soort zaken. Maar je hoort daarbij dan aan de gedragsregel je te houden, dat je dat binnenboord houdt. Okay. En dus niet publiekelijk je tegen je eigen minister keert. Want daar komt het in feite op neer. Ja, Jasper van Dijk, begrijpt u dat de ambtenaren zijn overgegaan tot zo'n sit-in vandaag? Ja, ik begrijp het wel. Ik begrijp ook dat het gevoelig ligt, natuurlijk. Maar dit is niet zomaar een kwestie, natuurlijk. U liet net al een van de demonstranten horen die zei, ja, wij voeren eigenlijk... Wij zijn eigenlijk gedwongen om beleid uit te voeren wat bij ons niet past. Want in de grondwet staat even goed dat wij de internationale rechtsorde moeten bevorderen. En het standpunt van de Nederlandse regering, dat vinden zij daar in strijd mee. Want de Verenigde Naties heeft al zo duidelijk opgeroepen tot een staakt het vuren, dat deze ambtenaren dat gewoon moeilijk kunnen combineren met het standpunt van de regering. Maakt dat uit dus eigenlijk? Heel dapper. Is het niet aan een ambtenaar om welk beleid dan ook gewoon uit te voeren? In beginsel is dat natuurlijk waar. Maar je hebt gevoelige kwesties. En deze mensen zijn hartstikke gewetensvol. Die hebben daar echt wel heel goed over nagedacht. En het zijn natuurlijk niet alleen ambtenaren. Het zijn ook burgers. En die hebben ook een standpunt. En die zien ook hoe gevoelig deze kwestie ligt. Ja. En het valt mij ook op dat de minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat ze het oké vindt. Dat ze akkoord gaat met deze actie en dat ze ook graag in gesprek gaat met deze mensen. Dus dat lijkt mij ook een bevestiging dat dit niet onacceptabel is. Ja, u zegt deze zaak ligt gevoelig en er zijn ook veel burgers die er zo over denken. Maar dan hoor ik meneer Rosenthal en die zegt ja, het heeft gewoon te maken met gedragsregels. En dan hoort dit er niet bij als ambtenaar. Ja, maar dan is het natuurlijk opvallend dat de minister zelf aangeeft dat zij akkoord gaat met deze actie. Dat zij het ook goed vindt dat de discussie plaatsvindt zoals die plaatsvindt in de samenleving. Mag die ook gevoerd worden binnen haar eigen ministerie? Ik ken de minister net goed. Net erbuiten eigenlijk. Mevrouw Hanke Bruinslot, wat zegt u? Net erbuiten eigenlijk, op de stoep voor de deur. Ja, precies. Maar ik weet dat zij hartstikke redelijk is. En ik vind dat zij ook heel verstandig hieraan doet. Door deze mensen niet op staande voet te ontslaan of iets dergelijks. Maar juist goed te zeggen, nou, ik zie wel hoe moeilijk dit ligt. En ik zou de minister ook willen adviseren om heel goed te luisteren naar haar ambtenaren. Want ze maken eigenlijk een heel goed punt. Meneer Rosenthal, stel u was nu de minister. Wat zou u doen dan met deze mensen? Nou, ik zou in elk geval niet gedaan hebben wat Anke Bruinslot op mijn ongenoegen nu kennelijk heeft gezegd. De huidige minister. In oktober bij de brief van die ambtenaren zei ze dat ze op zichzelf wel begrip kon opbrengen voor het feit dat ambtenaren op dit punt misschien wat ongelukkig zijn, maar dat ze niet behoren het te uiten op de manier waarop ze het toen deden. En dat ze nu daarmee akkoord gaat, dat vind ik wel een heel opmerkelijk punt. Ik ben het daarop niet. Ik zou het dus op een andere manier hebben aangepakt. En waar Jasper van Dijk op wijst, ontslag of niet, ontslag is op zichzelf hier niet aan de orde. Ik had het er al eerder over dat er heel ruimhartig wordt omgesprongen in Nederland met de meningsuiting ook van ambtenaren, zelfs ambtenaren in functie. En daarbij behoort bijvoorbeeld dat wanneer een ambtenaar zich echt niet kan vinden in het voorbereiden van beleid waar hij mordicus tegen is, en ook advisering waar die mordicus tegen is, dan is er bijvoorbeeld een goed gebruik in Nederland dat die ambtenaar dan kan zeggen, nou, weet je wat, zet mij nou even voor een tijdje niet op dit dossier, maar laat mij eens wat andere dingen doen. Hè? En dan komt, wanneer de hitte weg is, dan kom ik wel weer terug. En als het dan gaat om de inhoud van de zaak, waar Jasper van Dijk nu het toch ook over heeft, dan is het nogal een boude bewering om meteen hier te praten over schending van het internationaal recht, over dus eigenlijk ook, wanneer je kijkt naar de grondwet van Nederland, het bevorderen van de internationale rechtsorde, dan zouden we dus in feite ook bijna onconstitutioneel zijn wat de regering nu doet. Ik vind dat vergaand. Kijk, als bijvoorbeeld een ambtenaar nu op dit moment zou worden gezegd, jij moet nu een wetsvoorstel schrijven voor het verbieden van de Koran. Dat een ambtenaar dan zegt, meneer of mevrouw de minister, daar ben ik niet toe bereid, want dan zet u mij eigenlijk aan tot een tegengrondwettelijke actie. Ja. Dan begrijp ik dat. Maar schending van het internationaal recht enzovoort in het conflict in het Midden-Oosten nu tussen Israël en Hamas, dat is een kwestie die toch wel degelijk volop wordt bediscussieerd. In de Kamer is er niet zo lang geleden een hoorzitting geweest hierover met een groot aantal rechtsgeleerden in Nederland. En de een zei zonneklaar schending van het internationaal recht. En andere zeiden, nee, dat is helemaal nog niet het geval. Ja, dat dus moet je nog heel lang gaan onderzoeken, enzovoort, enzovoort. Dus daar wordt over gesproken en dat gesprek is nog steeds gaande, zegt u. Zo is dat. Meneer Van Dijk, ik hoor meneer Rosenthal dus zeggen, er zijn mogelijkheden als ambtenaar, wanneer jij denkt, ik kan dit beleid, dat wil ik niet uitvoeren, dan heb je ruimte om overgeplaatst te worden, bijvoorbeeld. Maar dat is dan geen reden, als ik meneer Rosenthal goed hoor, om een sit-in te organiseren en dit in de openbaarheid te doen. Ja, maar ik zou tegen meneer Rosenthal willen zeggen dat hij niet in paniek hoeft te raken van deze actie. Dit was een hele publieksvriendelijke actie natuurlijk. Er zijn 100 mensen tijdens de lunchpauze buiten gaan zitten in een zogenaamde sit-in. Daar is helemaal geen geweld bij gebruikt. Er is geen werk geweigerd of wat dan ook. Er zijn natuurlijk talloze manieren om je onvrede te uiten met het beleid dat je moet uitvoeren. Je kunt inderdaad een brief schrijven. Je kunt de actie van vanmiddag uitvoeren. Je kunt een andere plek innemen, wat meneer Rosenthal zegt tijdelijk. Reken maar dat deze ambtenaren zeer gewetensvol daar heel goed over hebben nagedacht. Ja. En kijk, we moeten ook de komende tijd natuurlijk goed kijken hoe het verder gaat. Het belangrijkste is inderdaad het punt wat zij maken en of de minister daarnaar luistert. Ja, want we koersen misschien wel af op het meest rechtse kabinet in lange tijd onder leiding van Geert Wilders. Meneer Van Dijk, bent u dan niet bang dat we om de haverklap gaan zien dat ambtenaren publiek bezwaar gaan maken tegen het regeringsbeleid? Dat zou kunnen. Ik weet niet wat voor regeerakkoord er komt en wat voor voorstellen ze komen. Ik stel wel vast dat de heer Rosenthal al een voorbeeld weet waar hij het wel terecht vindt dat ambtenaren in opstand komen. Namelijk als ze de Koran moeten gaan verbieden. Dus dat geeft wel aan dat hij ook toch begrip op zou kunnen brengen voor de ambtenaren die vandaag moeite hebben met het standpunt in zaken Israël. Maar stel, dit gaat vaker gebeuren. Meneer Van Dijk, zegt u dan, nou ja, dat mag dan, dat is dan prima. Je moet telkens weer per situatie kijken wat er gebeurt. Ik heb begrip voor de actie van deze ambtenaren, omdat het om een geweldig gevoelig onderwerp gaat. 20.000 slachtoffers inmiddels gevallen in de Gazastrook. Heel veel rechtsgeleerden die zeggen dit is niet meer proportioneel. Dat is precies wat deze ambtenaren nu op tafel leggen. Zij zeggen, minister, denk na. Nederland, neem nu een standpunt in en pleit, net als de Verenigde Naties, voor een staakt het vuren. Dat is alles wat ze zeggen. Ja. Meneer Rosenthal, stel het beleid was andersom. En Nederland betuigde steun aan de Palestijnen en ambtenaren die zouden een sit-in doen op de stoep om de zaak van Israël onder de aandacht te brengen. Zou u dat dan ook niet aanmoedigen? Nee, net zo min. Okay. Ik zou dan ook zeggen, in tegenstelling tot wat Hanke Bruinslot nu zegt, ik vind dit niet zoals het hoort. Je hebt andere mogelijkheden om dat tot uitdrukking te brengen. Dat doe je binnen het departement. En op dat punt zie je precies wat er nu speelt. Jasper van Dijk zegt, schending van het internationaal recht. Veel rechtsgeleerden zeggen dat is zo. Dus men gaat in tegen de grondwet van Nederland in feite dan. Veel rechtsgeleerden, maar anderen weer niet. En laat ik even meer het in het bredere trekken. Als dit de normale manier van doen wordt van ambtenaren, dan voorspel ik dat, dan is dat een slechte ontwikkeling. Waarom? Want het lokt daarmee uiteindelijk uit dat we weer gaan naar een politisering van de ambtelijke top. Dat wil zeggen dat dan, net als we een aantal jaren geleden nog volop hadden, dat bewindspersonen topambtenaren aantrokken van hun eigen partij. Van wie ze dus geen last hoefden te hebben, ook niet binnen het departement. En dat is een kat in de zak kopen. Dat is precies wat we niet moeten hebben. Meneer Van Dijk, eens, dat moeten we niet willen. Nee, want kijk, uiteindelijk vraagt meneer Rosenthal dan 100% trouw van zijn ambtenaren aan het ministerie. Terwijl het ook gewoon burgers zijn met een geweten. En dat is wat deze ambtenaren nu laten zien. Hier trekken wij een streep. Hiermee willen wij een signaal geven. Dit kunnen wij niet steunen. En ze hebben daar hele goede argumenten voor. Kijk naar de verschrikkelijke oorlog in Gaza. Ja. Meneer Rosenthal, ik moet ook denken dan aan de toeslagenaffaire. De les die daar dan geleerd is. Dan hadden we gewild dat betrokkenen eerder en openlijker aan de bel hadden getrokken. Ja, openlijk. Dat hadden ze dus ook volop binnen het departement kunnen doen. Ze hadden daar allerlei mogelijkheden voor. En op wanneer het om de toeslagenaffaire gaat, dan heeft daar inderdaad heel ingewikkeld gespeeld dat een aantal zaken die daar aan de orde waren binnen het departement, dat die schuurden aan de randen van de wet. En daar heb je natuurlijk dan wel te maken met het probleem waar we dat nu ook wordt gesteld. Maar ik herhaal weer dat wanneer nou het zou zijn gegaan om een wetsvoorstel Koran verbieden of moslimscholen verbieden. Daarvan zegt u dat is nu niet aan de hand. Mag ik meneer Rosenthal een vraag stellen? Wacht even. Nee, dat is puur tegen de huidige grondwet. Maar wanneer het gaat om het zekerstellen van de kant van die ambtenaren dat die schending van het internationaal recht plaats heeft, dat is nou juist een punt dat volop nog onder discussie is. Duidelijk, dat heeft u genoemd. En meneer Van Dijk, ja, u mag zeker een vraag stellen aan meneer Rosenthal. Nederland is er altijd als de kippen bij om andere landen te veroordelen als zij mensenrechten schendingen plegen. Kijk naar China. Kijk naar Rusland, het verschrikkelijke regime van Poetin. Kijk naar Saoedi-Arabië. Kijk naar Iran. Kijk naar talloze andere landen. En terecht zegt Nederland dan, dit gaat zo niet. Dit is in strijd met het internationaal recht. Als je nu kijkt naar wat er in Gaza gebeurt. 20.000 doden, maar onder 8.000 kinderen. Honger als wapen. Een blokkade van een compleet gebied. 90% van de bevolking is verplaatst. Allerlei zaken die evident in strijd zijn met het internationaal recht. Uw vraag? Dan vraag ik meneer Rosenthal, is hij in staat om ook één keer kritiek te uiten op het beleid van Israël? Meneer Rosenthal. Ik heb het nu niet over al dan niet kritiek uiten op het beleid van Israël. Daar gaat het op dit moment niet over. Het gaat maar het is wel de vraag van meneer Van Dijk. Ja, dat mag een vraag van de heer Van Dijk zijn. Maar ik heb het nu erover dat voor het kabinet, voor de minister-president, voor de ministers in dit kabinet, hoezeer demissionair ook, geldt dat zij de standpunten van de heer Van Dijk niet op deze manier overnemen. Dat is jammer voor de heer Van Dijk, maar het gaat hier om de vraag hoe ambtenaren met dit soort zaken hebben om te gaan. Ja, maar en dan zeg ik, het en punt dan zeg is ik, dat deze zaak ambtenaren een streep trekken en zeggen, wij kunnen niet verder met deze dubbele standaard. Wij kunnen niet telkens landen veroordelen zoals China en Rusland, maar bij Israël opeens zwijgen als het graf. Wij trekken hier een streep. Hier moet een staakt het vuren komen. Dat is wat zij zeggen. U trekt voortdurend de zaken naar, zeg maar, het soort van zaken die internationaal nu spelen. Natuurlijk mag u dat doen. En die ambtenaren hebben ook volop de vrijheid binnen het departement om zich daarover te uiten. Maar niet maar naar in het openbaar, toe, zegt u. Ja, dat maar heeft naar u. Buiten toe lopen ze op dit moment in een hete actuele zaak, waar de bewindspersonen nu volop in het Midden-Oosten ook bezig zijn om daarover te praten. Dat en gesprek is gaande. Dat punt lopen heeft u. Lopen ze die minister alleen maar voor de voeten. En ik herhaal dus dat ik op dit punt vind dat de minister even goed zou moeten nadenken voordat ze zou zeggen, ik vind het prima dat deze sit-in heeft plaatsgehad. Ik dank jullie voor dit gesprek. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal en oud-Kamerlid voor de SP Jasper Van Dijk. Dit is de dag met Joram Kaat. Ja, dit herkent u wellicht, dit geluid, de tune van de Champions League. Het paradepaardje van de Europese voetbalbond UEFA. Maar die krijgt waarschijnlijk al snel een concurrent in de Super League. Want het Europese Hof bepaalde vandaag dat de UEFA andere internationale clubcompetities niet meer mag verbieden. Ik ga erover praten met sportmarketeer Chris Woerts, met journalist Frits Barend en met voetbalverslaggever Maarten Wijfels van het Algemeen Dagblad. Welkom allen. Maarten Wijfels, kun je eens uitleggen, wat gaat er nou precies veranderen met zo'n Super League? Nou ja, je zegt het net zelf dat tot nu toe is de UEFA een soort monopolist. Die bepaalt wat voor competitie er wordt gespeeld, wie er aan meedoen. Die gaat over de commerciële verdeelsleutels. Die gaat over het straffen van clubs. Ja, en nu heeft het Hof gezegd, jullie moeten duidelijke criteria opstellen, objectieve criteria. Als iemand iets nieuws wil beginnen, dan moet dat getoetst kunnen worden. En dan zullen we zien wat er eventueel nog meer mogelijk is. En er zijn nu een bureau, A22, die gaan de boer op met een nieuwe competitie die er anders uit zou kunnen gaan zien als een concurrent van de Champions League. Ja. Wij hebben in de krant dit jaar onder andere Bernd Reichert, dat is de man die dat uitdraagt, die hebben wij geïnterviewd. Die had een aantal interessante ideeën wel, waar we misschien even over kunnen praten zo. Ja, dat is een heel goed idee. Maar allereerst is nu de verandering eigenlijk dat er meer ruimte op de markt komt voor dus nieuwe partijen als zo'n Super League. Chris Woerts, jij bent enthousiast, hè? Waarom? Ja, dat is heel goed dat er concurrentie komt. Nooit is iemand te slecht geworden van concurrentie. En daar komt bij dat UEFA als alleenheerser alles kon bepalen. Neem bijvoorbeeld het WK in Qatar vorig jaar. Toen werden de clubs geconfronteerd met het feit dat plotseling niet in de zomer gespeeld werd, maar in de winter. Waardoor de competitie op zijn gat kwam te liggen. Het natuurlijke verloop eruit kwam. En de clubs zijn het een beetje zat dat zij aan de leiband lopen van de UEFA. En die willen zelf kunnen beslissen over wanneer en waar er gespeeld wordt. Ja, pas ik de bal even naar Frits Barend. Dat klinkt dan heel mooi, maar volgens mij sta jij niet te juichen, hè? Nee, ik ben nog een romanticus. En ik vind het leuk als Go Ahead tegen PEC Zwolle ook nog ergens om gaat. En in de toekomst spelen Go Ahead en PEC Zwolle alleen maar ergens onder in een divisietje in Overijssel. En ik zou dat heel jammer vinden. Ook je hebt nu bijvoorbeeld een aantal clubs die het heel goed doen in Europa, of in de lokale competitie, Union Sint-Gilles in België. Girona in Spanje staat bovenaan. Nou, Girona zou absoluut niet in aanmerking komen voor die Super League, want het is normaal de nummer 10 van Spanje. Atalanta, FC Kopenhagen dit jaar. En ik vind de romantiek van het voetbal, vind ik, moet blijven bestaan. Het moet, een kind moet kunnen dromen als het in Zwolle woont of in Deventer, dat het eredivisie voetbal ziet, topvoetbal ziet, dat Ajax langskomt, dat Feyenoord langskomt. En voor het Feyenoord heeft jarenlang het heel slecht gaan in Nederland. Ik denk dat Feyenoord een heel laag op die coëfficiëntielijst staat. En dan moet hopen dat ze mee mogen doen. Ik hou van de romantiek. Het voetbal is iets romantisch. Chris Woerts heeft gelijk, de UEFA heeft het alleenrecht. Maar de KNVB heeft in Nederland ook het alleenrecht. En we hebben voor de oorlog hadden we, geloof ik, een katholieke bond, een socialistische bond en een protestantse bond. Dat is allemaal KNVB geworden. Ja, er is altijd wel wat te zeggen. Dat is helemaal niet waar, Frits. Dat klopt helemaal niet. Chris Woerts, ja? Nee, helemaal niet waar. Nee, de KNVB had voor de oorlog vier bonden. Ja, en nu heeft de ECV het overgenomen van de KNVB over die vertegenwoordigen de eredivisie. En daar komt bij dat vandaag ook bekend is geworden dat laat me even uitpraten. Vandaag is ook bekend geworden dat de ranking gewoon via de nationale clubcompetities gaat. Dus de nationale competities zijn nog steeds leidend voor het leveren van de clubs aan de nieuwe competities. Het is goed als maar naast de Champions League en ook een andere competitie komt. Meedoen. Ik wil even naar Maarten Wijfels, want het is nu eigenlijk 1-1. Ik hoor enthousiasme en ik hoor angst dat de romantiek verdwijnt. Hoe sta jij erin? Ja, maar ik wil over die romantiek wel iets zeggen. Want in dat gesprek met Rijgaard, kijk, wat ik interessant vond, hij legde de kaart van Europa op tafel en toen zei hij, kijk eens ten oosten van München, daar waren in het verleden, als je het over romantiek hebt, waren daar grote clubs, bijvoorbeeld Rapid Wien is een mooi voorbeeld, die stellen helemaal niks meer voor. En hij zegt, ten oosten van München bijvoorbeeld, is nu willen wij kijken of we dat soort traditieclubs, of we die weer een toekomst kunnen geven, dat die in Europa ook weer wat voorstellen. Okay. En als je het zo bekijkt, vond ik dat, als je het eerste Europese toernooi neemt is 1956, en je pakt dan de deelnemers, dan was dat verspreid over Europa. En daar was juist meer diversiteit in dan nu. Dus Frits, de romantiek blijft behouden. Nou, daar heeft als Maarten, dat wist ik, als dat klopt, dan heeft hij daar een goed punt. Dan is dat inderdaad hartstikke goed. Dat zou het enige zijn als Rapid Wien weer meedoet. En clubs in al die landen. Maar het is natuurlijk voor een land heel leuk als ook de kleinere clubs, zoals FC Kopenhagen nu, wat zich nu geplaatst heeft, als Denemarken mee kan blijven doen op topniveau. Dat er een mogelijkheid is om in die top mee te doen. Ja. Zo Ajax dat in 1995 de Europa Cup won, dat moet nog mogelijk blijven in de toekomst, hoop ik. Chris Woerts, die organisatie achter de Super League, die heeft bekendgemaakt dat ze een competitie willen met 64 clubs, met 3 divisies. Zitten daar dan ook Nederlandse clubs bij, denk je? Ja, zeker. Het gaat op de basis van de clubcoëfficiënten. En Feyenoord, Ajax, AZ en PSV zitten bij de eerste 64. Dus die zijn sowieso gekwalificeerd. Maar als Twente kampioen van Nederland wordt, gaan zij gewoon deelnemen. Mocht dat het geval zijn dat ze een goed jaar hebben en de rest heeft een slecht jaar, dan gaan ze gewoon meedoen. Dus ik denk dat die angst ongegrond is. En ik moet erg lachen vandaag als de KNVB vanmiddag gelijk bekend maakt, wij zijn tegen de Super League van bla bla bla. Het gehele voetbal-ecosysteem. Het systeem in Nederland komt onder druk te staan met zo'n Super League, zeiden ze vandaag. Echt lachwekkend. Hoezo is dat lachwekkend? Niet over ze praten. Het is allemaal georchestreerd vanuit UEFA. Geef het nu gewoon een keer een kans. Zorg dat er een keer transparantie komt en dat er een keuze komt om zelf deel te nemen aan de competitie. Wat men vergeet, clubs hoeven niet mee te doen aan Europese competities. Zij krijgen ieder jaar een uitnodiging. En als je het formulier invult, dan mag je meedoen. Als je gekwalificeerd bent, vul je het formulier niet in, word je gewoon door de UEFA uitgesloten. En het kan best zijn dat volgend jaar, of het jaar erop, en het ziet niet zo snel gebeuren dat het al volgend jaar gebeurt, het zal wel 2 jaar duren, denk ik, dat clubs zeggen, nou, we vullen het formulier van de UEFA niet in, maar we vullen het formulier van A22 in. Nou, dan hebben we nu een competitie, hartstikke leuk. Dat het een kost gaat van de nationale competities. De romantiek van Go Ahead, PEC Zwolle, dat voorbij gaat, dat het er nog een... Ja, dat het niet meer toe doet straks. Dat vind ik zo. Daar ben ik bang voor. Ze hebben vandaag de garantie gegeven dat de nationale competities intact blijven en de basis vormen voor kwalificatie van de Europese competities. En het is heel goed dat daarnaast de Champions League een ander toernooi komt. Maarten, de KNVB zegt dus vandaag van dit brengt het ecosysteem in Nederland in gevaar. Chris zegt dat is lachwekkend, er is helemaal niks aan de hand. Hoe sta jij daarin? Ja, ik vind dat je dat inderdaad gewoon eens even moet afwachten. Omdat het nog work in progress is. En er is nu vandaag eigenlijk pas officieel bepaald dat je iets kunt indienen wat dan getoetst moet worden. Dus ik sta er echt heel open in. En omdat je dus ook... Ja, we hebben ook de baas van La Liga gesproken, Tebas. Nou, die schetste weer inderdaad een beetje het idee van de nationale competities worden tweede rangs. Maar ja, ik vind dat je aan de hand van het verhaal van Rijgaard van de Super League, van A22, moet je dat. Ik vind dat je toch een kans moet geven. En ja, maar maar eens wat uitwerken. Hij is initiatiefnemer, dus hij is natuurlijk ontzettend enthousiast. Maar ik zie vandaag ook topclubs als Bayern München, PSG, Manchester United, die allemaal zeggen we doen niet mee. Ja, maar ik vond het opvallend dat een club. Zoals een check krijgen. Een club als PSV, je staat daar, die hebben ook met A22 gesproken. Nou ja, die staan daar, die hebben geen ja of geen nee gezegd. Dus dat zegt iets, vind ik. En vanuit de grote clubs of je daar altijd op af moet gaan. Frits Barend, de bonden van landen als Italië en Spanje die dreigen dat ze clubs van hun nationale competitie uitsluiten als ze meedoen aan de Super League. Nou ja, dat bevestigt dat punt dat je zegt die nationale competitie die kan daar echt wel onder gaan leiden. Denk je dat die uitsluiting ook een reëel gevaar is? Nee, uiteindelijk zal het zover niet komen. En stel je voor dat als Real Madrid en Barcelona besluiten meedoen in die competitie, dan stelt de competitie in Spanje ook niks meer voor. Maar het is inderdaad, er is een monopoliepositie van de FIFA, van de UEFA. En op zich, ja, hebben de clubs daar niet slechter door gekregen. Voetballers verdienen gigantische salarissen. Zaakwaarnemers verdienen gigantische salarissen. Dat zou wat bij me wel eens minder kunnen, de zaakwaarnemers. Maar de clubs hebben dat allemaal heel goed. En nogmaals, ik ben een romanticus. Ik zou het ontzettend leuk vinden als de nationale competitie ook nog heel erg belangrijk blijft en dat het niet maar erachteraan hubbelt, dat het eigenlijk alleen maar gaat, mag ik mij plaatsen voor de UEFA Cup. Dat speelt natuurlijk nu wel een grote rol. Maar de nationale competitie moet wel, en als Chris, dat zeg ik, geloof Chris, want Chris is een deskundige, als die nationale competitie echt heel belangrijk blijft en groot blijft, dan zou het misschien een kans van slagen kunnen hebben. Ja, Chris, als we dan kijken naar ontwikkelingen de laatste tijd, dan zie je bijvoorbeeld Saoedi-Arabië die zich flink inkoopt. Ze worden sponsor of eigenaar van Europese topclubs. Heel veel goede spelers worden naar de golf gelokt. Denk je dat de Saoedi's deze Super League dan niet gaan domineren ook? Nou, ik denk dat, wat ik kan herinneren van 2 jaar geleden, is dat Amerikaanse private investors dit zouden steunen qua geld. Ja. Het is wel goed dat je zegt over Saudi-Arabië, want die hebben Live Golf opgericht een paar jaar geleden als tegenhanger van de PGA. En de PGA die reageert net zo zuur als de KNVB en UEFA vanmiddag. Een beetje denken aan de zure gezichten van GroenLinks, PvdA naar de verkiezingswinst van Wilders. Een beetje zuur en niet doordacht. Maar Live Golf is er gekomen. Grote spelers zijn gaan spelen voor Live Golf. En de PGA was heel erg tegen, heel erg zuur ook. En na 2 jaar zijn ze toch weer bij elkaar gekomen. En waardoor er meer geld in de sport komt, nieuwe competities in de sport komen, waardoor er eigenlijk een verbreding is van de platform. En dat moet je respecteren, dat moet je ook zien als een kans. Maar UEFA gaat gelijk hak in zand, gelijk alles afkraken. Kijk er dan weer eens even aan. Het kan ook een hele goede verbreding zijn van de sport. Ja. Maarten Wijfels, sinds het over de Super League gaat en overal waar het woord valt, daar ontstaat discussie en spanning en vinden mensen er van alles van. Hoe komt dat? Ja, dat volgens mij is in dit gesprek wel duidelijk geworden. Je hebt natuurlijk elke verandering, ja, daar gaat de mens van natuur een beetje de hakken in het zand. En daar heeft dat mee te maken. Maar ja, er is in het voetbal zoveel veranderd wat soms een beetje tijd nodig heeft. En soms werkt het ook helemaal niet, dat kan ook. Maar Ja, in dit geval. Het is natuurlijk zo dat er heel veel clubs in Europa. Die hebben in de huidige constellatie. Ja, die hebben helemaal geen zuivere kans om Europees iets te bereiken of iets te winnen. Dus ja, die staan open voor initiatieven die dat misschien wel mogelijk maken. Ja, dan ontstaan er wellicht nieuwe kansen. Maar hebben ze in de toekomst ook niks te winnen, denk ik, Maarten. Wat zeg je? In de toekomst hebben die clubs zich ook niks te winnen dan, denk ik. Bij de Super League? Ja, nou ja. Ja, laten we dat afwachten. Ja, ja. Oké. Ik vind het moeilijk om dat nu... Het zou kunnen, al te zeggen. Want ze willen op 3 niveaus competities bouwen. Dus misschien dat er iets tussen zit en dat romanticus Frits toch tevreden kan blijven. Ik dank jullie in ieder geval voor nu, voor dit gesprek. Maarten Wijfels, Frits Barend en Chris Woerts. Tot zover. Dit is de dag. Ik dank ook Uri Rosenthal en Jasper van Dijk. Zometeen hoort u Kunststof met Frank van der Linden. Hij ontvangt theater- en documentairemaker Adelheid Rozen. 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met een ouderwets romantisch bekeravondje. Hercules tegen Ajax is net begonnen en straks ook nog PSV Twente. Dag. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00, Ties van Kerst.